بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعون الله تبارك وتعالى سوف نتدارس بإذن ربنا تبارك وتعالى كتابا للإمام الجبل الأشم الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه عماد الدين أبو الفداء القرشي الدمشقي الشافعي وهي كتاب بالمسمى الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومساعدة الله تبارك وتعالى تتعانس عليه بإذن الله تبارك وتعالى kusoma kitabu cha mwanachuoni Al-Hafiz Imaduddin Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi Ash-Shafi'i kitabu kinachoitwa Al-Fusulu fi Siratir Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, katika mambo ya msingi na muhimu katika maisha ya Muislam kwa sasa ni kujua maisha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tokea kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Kwani maisha ya mtume alaihi salatu wasalam yamejawa na ibra, yamejawa na mazingatio, na yamejawa na mafundisho makubwa, na hasara kubwa itampata yule ambaye hayajui maisha ya mtume alaihi salatu wasalam. Leo kwa kuanzia kabisa tapenda tusome utangulizi wa mwanzo. Utangulizi huu unafungamana na maana ya sira. Maana ya sira. Napenda kuhimiza tulabu la ilmu wanafunzi, kama mtu ana kitabu ni bora awe na daftari na karatasi lake anaandika. Jambo la msingi sana. Ma kutiba farra ma hufidha farra wa ma kutiba qarra walakin in kurrira qarr, chenye kuhifadhika huwa kinapotea, kinakimbia. Kile unachokihifadhi kile huwa kinapotea, kinakimbia. Wama kutiba qarr, na kile ambacho umekiandika huwa chatulizana, chakaa muda mrefu. Si lazima ujue Kiarabu baba, si lazima hiyo. Hujaambiwa lazima uandike Kiarabu? Kiswahili chako kile kile. Leo nimepata faida, nimejifunza aina za maji. Kuna maji yetu kadhaa, maji yetu kadhaa. Hiyo ni lulu kwa kwewe. Na sio lazima mpaka ujue uandishi kadha. Sira kwenye maisha ya mtu umejifunza nini? Nini maana ya sira kadha? Umuhimu wa kusoma sira. Si sharti kwamba lazima ujue Kiarabu. La, haujashambishwa katika hilo. Na nyinyi mnafahamu ya kwamba aliyadu alladhi la yaktubu huwa ish. Eh? Arrijulu, mkono ambao hauandiki ni mguu. Mkono ambao hauandiki ujue ni mguu. Umepewa banani, umepewa vidole viwili na kalamu zipo za 100. Kwani usiandike hata Kiswahili chako? Basi hiyo ni maana ya kwamba wewe huo mkono wako waufanya kuwa nini? Ni mguu. Hata kama unakula lakini ni mguu huo kwa sababu hauandiki. Tayeb. Kwa hiyo leo biidhnillah utaanza maana ya sira. Kwa wanachuoni wa kisira wanaposema sira maana yake nini? Asira tu lughatan taati bi maani mutaaddida. Sira kwa lugha ya Kiarabu inakuja maana nyingi sana. Sira, neno sira kwenye lugha ya Kiarabu taati bi maani mutaaddida, inakuja katika maana nyingi sana. Yaani sasa hivi ukimwona mtu ambaye haandiki, wewe mwambie huu ni mguu. Mwambie tu hapo hapo. Huu unaona utembea nao, huu ni mguu huu. Mwambie wewe. Sasa kwa nini usiandike? Tayeb. Sira kwa lugha ya Kiarabu yaandika, yaje kwa maana ya nini? Ya maana nyingi. Asira fi lughati al-arabiyya ta'ti bi ma'anin muta'addi. Maana ya kwanza ya sira, maana ya kwanza ya sira, as-sunnah. Sira inakuja kwa maana ya sunna. Andika pale pale, sira katika maana yake ya kwanza ni sunna. Basi maana ya pili ya sira ni at-tariqa, njia. Sunna ima mwenendo, na tariqa kwa maana ya njia. Maana ya pili ya sira hiyo. Sira inakuja kwa maana ya sunna, kwa maana mwenendo. Sira inakuja kwa maana ya at-tariqa, njia. Sira pia katika maana ya tatu inakuja kwa maana al-hay'a, umbile lile, shakli, umbile lile, al-hay'a, pia maana ya sira. Na maana ya nne na ya mwisho ya sira ni ash-shuyu'u wadh-dhuyu'u wal-intishar. Sira pia ina maana ya ash-shuyu'u, kuenea, wadh-dhuyu'u na kutambaa, ndio maana hiyo hiyo, kuenea, kutapakaa, wal-intishar, kuenea hivyo hivyo, ndio maana moja. Kwa hiyo sira ina maana nne kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo unaweza ukalitumia neno sira kwenye lugha ya Kiarabu katika hizi maana unazotaka wewe. Nakupa mifano moja baada ya moja. Sira kwa maana ya sunna, qala Ibn Zuhairi, amesema Ibn Zuhairi, asema fala tajiza anna min sunnatin anta sirtaha, fala tajiza anna min sunnatin anta sirtaha, فأول راض سنة من يسيرها. هابا يمتميك أنه سيرة. فأول راض سنة من يسيرها. سيرة هابا يمتميك كمان يعني سنة منيلو. مفانو أكوانزا مفانو أبيلي أو معنى أبيلي يسيرة كمان ينجية. Unaweza kumwambia mtu wa Kiarabu, yuqalu sara bihim sayratan hasana, amepita kwao mpito uliokuwa mzuri, amepita kwao mapito yaliyokuwa mazuri, njia iliyokuwa nzuri. Sara bihim sayratan hasana ay tariqatan hasana. Kwa hiyo neno sira hapa ni moja kwa maana ya nini? Njia, mfano wake huo. Maana ya tatu ya sira nini tumesema? Eh? Al-hay'a, umbile. Al-hay'a. Kama vile Allah Subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kumwambia Musa, sanu'iduha siratuha al-ula, ay hay'ataha al-ula. Tutarejesha hilo umbile lake la mwanzo. Sanu'iduha siratuha al-ula. Kwa hiyo hapa sira imekuwa kwa maana ya nini? Hay'a. Maana ya mwisho ya sira ya ash-shuyu'u wadh-dhuyu'u wal-intishar. Maana yake nini tumesema? Maana ya nne, kuenea. Sira ina maana ya kuenea kwa lugha ya Kiarabu. Mfano wake useme maneno hivi, yuqalu, isemwe kwamba sara al-kalamu fi an-nas. Sara al-kalamu fi an-nas. Yameenea maneno kwa watu. Yameenea sana maneno. Sara al-kalamu fi an-nas. Yameenea maneno kwa watu. Kwa hiyo hizo ndio maana mbili za sira, maana nne za sira kwa lugha ya Kiarabu. Sunna, ehe, tariqa, ehe, al-hay'a, ehe, ash-shuyu'u wadh-dhuyu'u wal-intishar. Tayyib. Sira fil istilahi. Nini maana ya sira fi istilahi? Nini maana ya istilahi kwa maana ya kwamba wale watu wa fani ya sira wanapoielezea sira wanamaanisha nini? Ndio maana istilahi. Nini maana ya sira katika istilahi ya watu wa sira? Sio kisheria, kwa istilahi, kwa maana kwa watu wa fani. Kwanza kabisa, kabla ya kutoa taarifu hii, tufahamu ya kwamba istilahi yoyote inapotolewa katika lugha ya Kiarabu na masharti mawili. Istilahi yoyote katika sheria ya dini, mtu anapotaka kuitoa lazima adhibiti vitu vikuu viwili. Kwanza istilahi hiyo, hiyo taarifu hiyo iwe ni jami'an. Moja. Sharti la pili iwe ni mani'an. Yaani tuseme hivi, mtu anakuambia hivi, "Em nielezee msikiti. Ni Waislamu, nielezeeni msikiti ni nini?" Mtu ukimtajia msikiti ni nini? Utakapoanza kumwelezea msikiti ni nini, basi yale maelezo yako lazima yadhibitike kwenye vitu viwili. Yale maelezo yawe ni jami'an, yamekusanya ile maana husika, halafu mani'an yamezuia maana nyingine kudhaniwa. Yaani ukielezea msikiti, mtu akija kuiangalia yale maelezo yamtosheleze kwamba huko ndio msikiti. Lakini maelezo hayo yakipelekea kwamba akadhania mbona kama kanisa, hiyo taarifu inakuwa haijatosheleza. Kwa hiyo taarifu yote, maelezo yote, istilahi yote lazima masharti mangapi? Au nguzo mbili. Iwe ni taarifu jami'an iliyokusanya, na vile vile iwe nini? Mani'an. Mani'an tumesema nini? Yenye kuzuia. Kwa maana haiwezekani mtu mwingine kwa yale maelezo akadhania vitu vingine. Yamemfunga yale maelezo. Nini maana ya sira kiistilahi ya watu wa lugha, wa watu wa sira? Wanasema huwa hayatu nabii sallallahu alayhi wasallam. Ni maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sira ni maisha ya mtume. Huwa hayatu nabii sallallahu alayhi wasallam. Ni maisha ya mtume. Wa tariqatuhu, na njia yake. Wa tariqatuhu, na njia yake. Min yaumi maulidihi, tokea kuzaliwa kwake, tokea kuzaliwa kwake, ila yaumi wafate sallallahu alayhi wasallam, mpaka siku ya kufa kwake. Nini maana ya sira kiislahi? Wasema hayatun nabi sallallahu alayhi wasallam, maisha ya mtume. Wa tariqatihi, au wa tariqatuhu, na njia yake sallallahu alayhi wasallam. Min yaumi maulidihi, tokea kuzaliwa kwake, ila yaumi wafate, mpaka siku alipokufa. Hii ndio maana ya sira kiislahi. Uhai wa ni maisha ya mtume, na njia yake, tokea kuzaliwa kwake mpaka siku ya nini? Kufa kwake. Hii ndio sira, maana ya sira kiistilahi. Tayeb, nukta ya kwanza iweke pembeni. Maana ya sira, umepata maana ya sira kilugha, ina maana nne, na kiistilahi ina maana moja, lakini pia umejifunza nguzo mbili za kuelezea maelezo. Sawa mashehe? Haya, weka pembeni faida hiyo. Faida ya kusoma sira ni ipi? Nini faida ya kusoma sira? Maana tuwaona hata vipindi vya watoto wadogo wanafundishwa hadithi ya hadithi, ndio uongo ndio utamkolea. Sasa je, katika kusoma sira ya mtume kuna faida? Tayeb. Kwanza kabisa, faqad hatha salaf ta'allumu sira an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa maghazihi wa bayyana fadl dhalik. Wamehimiza masalaf. Masalaf wamehimiza kujifunza maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa maghazihi, na vita vyake alivyopigana. Wabayanu fadla dhali, na wakabainisha fadhila na faida za kusoma sira. Kwa hiyo masalaf, kwanza faida ya kwanza ni kwamba masalaf wenyewe wamehimiza watu kujifunza nini? Sira. Hiyo ndio faida ya kwanza. Ni ipi faida ya kujifunza sira? Masalaf wajawema wamehimiza kujifunza sira, maisha ya mtume na mapigano ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha baada ya faida hiyo, wao wenyewe masalaf wakabainisha fadhila. Faida sasa, anasema Ali Zainul al-Abidin ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, salaf wa kwanza aliyetupa faida ya kujifunza sira, wao wenyewe wamehimiza, halafu pia wakatupa faida nyingine ya pili. Anasema Ali Zainul al-Abidin, mjukuu wa Ali, mjukuu wa Ali Zainul al-Abidin ابن الحسين بن علي بن ابي طالب. انا سمعت في زمانين هايو يا سلف. انا سمع هيفي كنا نعلم تلقوا تفنديشوا سيسي maghazi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulikuwa tunafundishwa maghazi, maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nuallamu suratan min alqurani, kama tunavyofundishwa sura katika Qurani. Walikuwa wakifundishwa wao maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyofundishwa nini, sura katika Qurani, wakiwa wadogo wanasomeshwa, wanafundishwa. Na neno maghazi hapa hutamkwa wa yuradu biha siratun nabii sallallahu alaihi wasallam. Na neno maghazi hapa kinachokusudiwa ni maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia ina maana mapigano ya mtume, walbu'uth wasaraya, na wale mateka na jinsi alivyokuwa akituma majeshi. Kwa hiyo faida ya pili ni kwamba sira, miongoni mwa faida zake ni kwamba kama ilivyopatikana sira katika kujifunza Qur'ani, faida ya kujifunza Qur'ani, basi faida nyingine katika sira ni kujifunza vile vile kama unavyojifunza Qur'ani, kuyajua maisha ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zainul Abidin anatuonesha ubora na fadhila, mpaka watoto wadogo walikuwa wakifundishwa hivyo. Waqala Ismail ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, mwingine pia salafi anazungumzia akituhimiza na akitubainishia ubora wa sira, anasema kana abi, alikuwa baba yangu, yuallimuna maghazi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baba yangu alikuwa atufundisha sisi maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba yangu, baba huyo anafundisha watoto wake maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaudduha alaina adda, na yale maisha ya mtume anayarejea juu yetu kuyarejea. Hapa alifanya hivi, mwaka huu alifanya hivi, kipindi hiki alifanya hivi, anarejea hiyo ibara, anarejea, anarejea. Yaudu alaina adda, anarejea kwetu sisi, mpaka likae kichwani sira ya mtume, maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii hapa, ndugu zangu, tukianza kuulizana maswali maisha ya mtume hapa, tunakumbuka kimbwili hapa la ajabu. Tuanze kuulizana visa na habari ambazo zimeenea katika vyombo, wazungumzaji, bali wengine wategemea filamu ya Arisala. Ile filamu ya Arisala ile ndio wakala kwa macho, wanaangalia risala, ndio maisha ya mtume tunajifunzia hapo hapo. Lakini kumbe hajui ndani kuna afaa, ndani ya filamu ile kuna majoka yamewekwa mule ndani, majoka makubwa kama vile joka la kuambiwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika pango lile na Abu Bakari, ghafla pale juu akatanda, kukawa kuna uzi wa buibui na ndani kuna njiwa kataga kalaria pale. Filamu za Arisala zinaonesha hivyo. Kwa hiyo Waislamu wakawa wameshaitakidi, wameshaona kama ndio sawa, kwamba kweli mtume alipoingia pale alikuta kuna utando wa buibui na kuna njiwa manga, sio njiwa manga, hiyo si njia gani, na ametaga. Ukimuuliza umeyatua wapi? Kwenye Arisala. Kweli. Kwa hiyo watu baada ya kujifunza kupitia vitabu vilivyokuwa sahihi, wanatumia risala, filamu ya Mashia ndio kujifunzia sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kuwa ndani kuna majoka yamewekwa mule makubwa makubwa ya uongo yamewekwa mule ndani. Lakini hapo hapo ukiwafuata Waislamu, hem, tuambieni Messi kwa siku anakula nini? Messi kwa siku anakula nini? Mtu anajua. Yanga wamesajili watu gani? Kwa milioni ngapi mchezaji? Unajua watu mashallah. Nani ni mahodari katika vitu kama hivi? Haya mtume wao hawamjui, isipokuwa wanajua, wanamjua kwa visa vya uongo uongo, vya uongo uongo. Sasa anasema Abi Waqqas, baba yangu alikuwa anatufundisha sisi visa kisa maisha ya mtume, na akirejea rejea mpaka vikae kichwani. Wayakulu, na anasema sasa, baba anamwambia mtoto wake, anaambia wayakulu, anamwambia mtoto wake, hadhihi maathiru, abaikum. Hadhihi maathiru abaikum. Haya ndiyo mabaki ya historia baba zenu. Haya sasa ndiyo mabaki ya historia za mababa zenu. Ndio haya yahifadhi jua mwanangu. Leo sisi tunajua kinjikitile mwale, mtemi mkwawa, milambo, mtu anajua hivyo hivyo basi. Banza kinjikitile, kinjikitile, kinjikitile mwale, kinjikitile mwale basi. Habari za mtemi milambo si wa Dodoma iko nani? Wallahu a'lam, simjui. Tunajua kwetu mtemi milambo basi. Na mtu anajua historia yake mpaka mkwawa amekwenda kwenye jumba lake kule Iringa lile la mkwawa la maandishi ya Kiarabu alikuwa anaandika andika pale kafuatilia. Ajua vyote hivi. Eh, maisha ya mtume wako. Hajui chochote. Haelewi lolote katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni athari mbaya hii. Sasa huyu anamwambia haya ndiyo mabaki ya historia za mababu zenu ndio haya. Fala tudhayyi'uha wadhkuruha. Msiyapoteze. Yakumbukeni. Haya msiyapoteze. Haya mabaki haya msiyapoteze. Salafu wa pili ametuonyesha kwamba miongoni mwa faida za sira ni kwamba sira ndiyo mabaki ya historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio tunajua sasa historia ya maisha ya mtume kubakia katika ulimwengu kwa kusoma sira. Kwa mwisho qala al-imam az-Zuhri amesema na wanawachuoni az-Zuhri. Sikia maneno mazuri pia imam az-Zuhri anasema hivi fi ilmi al-maghazi علم الاخره والدنيا في علم المغازي katika kujua maisha ya mtume. Mtu kujua maisha ya mtume ndio ilmu al-akhirati wa dunya, ndio kujua elimu ya akhera na dunia. Ukijua maisha ya mtume tu ilmu al-akhira tayari unajua akhera inataka nini. Utaona mtume wako katika hii dunia alitoa juhudi zake kwenye mambo gani, alipoteza umri wake katika mambo gani. Utajua ni kuijenga dunia na kuibomoa akhera au kuijenga akhera na kuibomoa dunia. Utajua katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, hizi ni riwaya za wasalafu. Katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile miongoni mwa faida baada ya maneno masalafu walizotoa faida zao mbili tatu. تعرف حالة النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته فإذا يقسم سيرة وتجوى حالي يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك دعواياته ولنغنزواك ومعاملته مع الخلق نما ينجري نياك فمجد نفيهم بوينجين وتجوى جنسيان انتوم عليه الصلاة والسلام ألنغنية نجنسيان ألنغريانا نوات وينجين فمجد نفيهم بوينجين ألنغريانا وفيك. Ameishi Makka na makafiri, amekuja Madina akakutana na Mayahudi, baadaye wakaondoka wote wakaungana wakawa na Uislamu. Mtume akakaribishwa akahama akakuta Waislamu wa Madina, na pia walikuwa sehemu zingine kuna Mayahudi na aliishi nao. Kwa hiyo katika sira utajua maisha hali ya mtume katika daawa yake na maingiliano yake pamoja na watu wengine. وكيف كان يصحح الاخطاء ويواجه الاعداء. Utajua jinsi gani mtume alikuwa akisahihisha makosa na jinsi gani alikuwa akikabiliana na maadui. Utajua vyote jinsi alivyokuwa anayakosoa makosa. Mtu kafanya kosa, jinsi gani alivyokuwa anamkosoa na jinsi gani mtume alivyokuwa akikabiliana na maadui. Faida ya nne. Faida ya tano, اتباع الصحابة رضي الله عنهم في صبرهم على تحمل الأذى والشدائد عند المحن. وتجفون زكاة كثيرة وفوات ما صحابة ومتومة رضي الله عنهم هناك صبر ياو أفهم لفواو جو يكفهم لي ما أوذي نشد للمتهان وليفات كتوك ما أدوي. وتجفون زكاة وتجفون زكاة وتعونا ما تكيو ما زيتو ما زيتو ambayo huwezi ukayatasawar katika akili yako. Mchukulia mfano mdogo tu, mama yake na Ammar, tukio dogo tu hilo. Mama yake na Ammar ibn Yasir alifanywaje? Alifanywa kuwa ni mshikaki. Mwanamke mtu mzima anauliwa mbele ya mtoto wake anamshuhudia hivi, na hauliwi kwa kupigwa makofi au kuchomwa moto, wachukuliwa mkuki wawekwa hivi. halafu mama anaingia katikati ya matukio haya. Utajifunza katika sira kwamba jinsi gani masahaba walivyovumilia kwa yale mateso. Wao umenyimwa tu sensa, waanza kuwaka barabarani, sensa tu na kusumbua, sensa basi. Makafiri kila mwaka wanapewa hela, nyinyi Waislamu hampewi, mafiga fumu. Kuja pigwa hata kofi wewe. Hata kuchoma moto hujachomwa. Waanza kuhaha barabarani. Na Mtume anampita mama yake na Yasir. Yasir anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anamwambia isbiru ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul janna. Kwenu vumilivu nyinyi. Allah amewaandalieni pepo, vumilieni. Hayo maneno ukiyazungumza kwa baadhi ya watu hawakuelewi. Unaona wewe ni system tu. Huyu system. Sio Uislamu wa kweli, system. Mtume alikuwa tu wanaadhibiwa. Alikuwa aliwaambia pale andamaneni, ingieni barabarani, piganeni. Isbiru ala Yasir. Bali muangalieni Hababu ibn al-Arat. Mtume sallallahu alayhi wasallam anampigia mfano kwamba mmoja wenu kipindi cha nyuma alikuwa anaitwa Minshar. Minshar ni msumeno. Anakatwa pande mbili mpaka chini. Halafu kukatwa kwake bado yanasema ahadun ahad. Allah ni mmoja. Habadilishi katika dini yake. Kisha Mtume akamwambia walakinnakum qaumun tasta'jilu. Tuzo lenu mna haraka nyinyi, haraka. Sensa tu basi tunasubiri. Wanafunzi kutoka kuvaa hijabu mashuleni na tatizo bado hujafikia kama kule. Kwa hiyo faida ya sira, utajua uvumilivu wa maswahaba katika yale maudhi na mitihani waliyopata, utajifunza wewe. Na faida ya pili ya mwisho, maarifa tu manhaji al-qawim an-nabawi, utajua manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utajua mfumo wa da'wa ya Mtume, utaijua fi tarbiyati al-ummati al-islamia, katika kuulea umma wa Kiislamu utajifunza katika sira. Matatizo yote haya Mtume alilea vipi watu katika matatizo kama haya. Kwa hiyo katika sira utajua manhaji al-qawim, utajua manhaji ya kisawasawa ya nabawi ya Mtume fi tarbiyati al-ummati al-islamia, katika kulea umma wa Kiislamu, wa tamkinu laha fil ardhi, na kuupa nguvu. Mwisho زيادة الإيمان لأنه يتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كتك سيرة إيمان نزيد. كتك سيرة إيمان نزيد. كيف؟ وسبب أن يفوز تبيع زمطومة صلى الله عليه وسلم. كيو كما وجوه ما يشي أمطومة. كما وجوه من عند أمطومة تبيع زمطومة. إيمان يكو تنجياد. سيم يسبيرها وتجوا سيم يسبيرها سيم يكوفني هيلها وتجوا. كيو hizo ndizo faida kuu za kusoma sira na kauli za masalaf katika sira na maana ya sira lughatan wa istilah. Sira ina maana ngapi kwa lugha mashaikh? Al-yadu alladhi la yaktubu mashaikh. Mkono ambao hauandiki. Mkono ambao hauandiki ni mguu huo. Faida ya sira moja tu. Naam. Atupe moja wetu. Naam. Kujua hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maisha yake katika da'wa yake, muamala wake. Nasallallahu bi manhi wa karamihi wa tukana ilman nafi'an wa 'ilman nafi'an min al-ayyi wa sunnah. Swali.